ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่12โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่12เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ก็มาฟังสังโยชน์10ต่อจากเมื่อวานนี้คงจะต้องเร่งเครื่องนิดหน่อยเพราะว่ายังอีกถึง3สังโยชน์ที่เรายังพูดไม่หมดโดยเฉพาะสังโยชน์ที่8นะคือมานะก็พูดนั่นน่ะมันจะใหญ่มันอยากใหญ่ไอ้เรื่องใหญ่และอยากใหญ่เนี่ยไม่ใช่รู้กันง่ายๆนะไม่รู้ตัวกันง่ายๆนะในจิตใจของตัวเองถ้าสำนึกอยู่เสมอว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ใหญ่หน้าที่มันมีระดับอาตมานี่หน้าที่ของอาตมาอาตมาก็ทำหน้าที่มีระดับแต่ว่าใจของเราเนี่ยถ้าไม่รู้สึกตัวจริงๆนะมันจะมีกิเลสใหญ่มีมานะใหญ่เข้าไปจริงๆแล้วมันก็จะใช้อำนาจบาทใหญ่ไอ้เรื่องอำนาจบาทใหญ่นี่แหละเป็นเรื่องที่เราก็คงจะได้ฟังได้ยินคำนี้มามันเป็นคำที่บาดหูมันเป็นคำที่น่าเกลียดมันเป็นคำที่น่าแสลงที่สุดเลยอำนาจบาทใหญ่อาตมายิ่งมานึกๆนะมานึกๆดูเอ๊ะทำไมคนเราไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าไอ้การไปเบ่งไปใหญ่นี่นะมันน่าเกลียดน่าเกลียดนะมันน่าเกลียดจริงๆทำไมไปทำเบ่งทำใหญ่กิริยาเบ่งกิริยาใหญ่ทางวาจาหรือกิริยาท่าทีออกไปทำยังไงก็แล้วแต่แต่มันอะไรก็แล้วแต่แต่มันดูน่าเกลียดจริงๆเลยนะเอ๊ะทำไมเขายังทำอยู่นะทำไมเขาไม่รู้สึกตัวนะทำไมอยากใหญ่อย่างนั้นนะมันใหญ่ไปทำอะไรล่ะถ้าเผื่อว่าเรามีคุณความดีที่คนเขาเคารพนับถือเข้ามาเคารพนับถือเข้ามาพยายามญาตมานี่ในขณะที่คนจะมากราบก็อยากจะมากราบที่เท้าอะไรนี่นะมันรู้สึกเออที่จริงมันก็ทำก็ดีนะมันก็ดีอ่ะเป็นรูปแบบที่ดีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมีคำมีคำตรัสเลยนะมีคำตรัสแล้วก็มีคำเป็นคำเหมือนคำสั่งแหละให้ผู้น้อยเนี่ยกราบที่เท้าเอาหัวเนี่ยมาจดที่เท้านะไม่ใช่กราบเอามือธรรมดาเท่านั้นนะจดที่เท้าผู้สูงกระทำการเคารพนอบน้อมอย่างนั้นเสมอเป็นการนอบน้อมถ่อมตนจริงๆซึ่งเป็นกิริยาทางกายในกิริยาทางกายต้องทำอาตมาก็รู้ว่าคำสั่งของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ถูกแต่อาตมาขณะนี้แหละนะขนาดอย่างนี้อย่าว่าแต่พระธรรมกราบเลยคฤหัสถ์จะมากราบเอาเท้าเอามือมาแปะที่เท้าไม่ต้องเอาหัวมาจดที่เท้าอาตมาหรอกอาตมาก็รู้สึกว่าแม่มันกิริยานี้มันเราไม่อยากให้ทำเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรานี่เดี๋ยวคนเขาก็มามองเขาก็มาว่าก็มันอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะใหญ่อยากจะอะไรต่ออะไรที่จริงกิริยามันก็ดีนะเพราะว่ารูปแบบในโลกนี้มันมีสมมติในโลกมันมีสมมุติของมันแต่ใจจริงของเราเป็นจริงอย่างไรใจจริงของเราอยากจะให้เขามาใหญ่ไหมรู้สึกมันเคืองขึ้นทันทีแล้วคนจะมากราบเท้านะนะคนจะเอาหัวมาจดเท้าเรานี่นะมันใหญ่หรือบางทีอาตมาต้องยืนรับไหว้นะบางขณะเงี้ยพระท่านก็มากราบยืนรับไหว้มันก็ดูท่าใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเออเราก็จะต้องนั่งลุกๆพับๆอะไรอยู่ต่างๆนานาเนี่ยมันก็ดูมันยากนะมันไม่รู้จะว่ายังไงมันยากอ่ะบางครั้งบางทีนี่นะเมื่อเราเองเรามีตำแหน่งหรือว่ามีฐานะที่ใหญ่และเราก็ได้ทำความจริงว่าเราจะใหญ่อย่างนั้นเพราะเรามีคุณภาพเรามีความสามารถเรามีความดีเรามีคุณค่าอะไรขึ้นมาจริงเนี่ยเขาก็จะต้องมาเคารพนับถือเราจริงให้เราใหญ่จริงนะแต่เสร็จแล้วเราก็จะต้องรู้ใจของเราเองจริงๆเลยว่าอาการใหญ่เนี่ยมันรับใหญ่หรือมันเผลอเสวยอารมณ์ใหญ่เสวยหลงไหลความใหญ่แล้วมันก็จะออกมาเป็นท่าทีใหญ่ เราจะเห็นคนในโลกนี้มามากมายจะมีละเมงละครจะมีหนังมีวิดีโออะไรให้เราดูเขาสอนเขาสอนเขาแสดงให้เห็นท่าทีคนใหญ่เมียหลวงใหญ่ข่มเมียน้อยท่าทีอย่างงี้อย่างนี้อะไรต่างๆนานาข้าราชการอมาตย์ใหญ่ข่มข้าราชการผู้น้อยข่มประชาชนฮ่องเต้ฮ่องเฮาใหญ่ท่าทีกายกรรมวจีกรรมข่มเบงผู้น้อยต่างๆนานาเข้ามาสอนเข้ามาทำให้ดูแสดงให้เห็นท่าทีลีลาของผู้ที่เบงใหญ่เป็นอย่างไรผู้ที่จะรับสมมุติว่าใหญ่แต่ก็มีน้ำใจเมตตาเกื้อกูลไม่ถือตนถือตัวทำแต่ตามจังหวะระยะอย่างไรเขาก็มีตัวอย่างนะฮ่องเต้ที่ดีอำมาตย์ที่ดีเมียหลวงที่ดีเอาละยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอนะผู้ใหญ่ที่ดีรวมหมดละทีนี้ผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่แต่ก็รับสมมุติได้แล้วก็มีท่าทีเกิดจากน้ำใจถ้ามีโอกาสหรือว่าไม่ใช่อยู่ในฐานะกาลเวลาลักษณะก็จะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่เสมอกันพี่น้องกันหรืออะไรกันจะมีลักษณะแม้ไม่เล่นหัวทีเดียวก็มีลักษณะที่เห็นว่าไม่ได้ถือศักดิ์ถือศรีไม่ได้ถือยศถืออย่างอะไรมากมายแล้วก็แสดงมันมีใจเนี่ยนะมันมีจะมีตัวจริงที่ใจเนี่ยข้อสำคัญในเรามาอบรมใจเนี่ยพวกเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องมาอบรมใจที่จริงว่าใจของเราไม่มีความเป็นอย่างนั้นจริงๆให้ได้จริงๆจะต้องเติมคำว่าจริงๆเนี่ยไปอีกหลายอย่างหลายคำหลายขยายหลายที่นะมันจะต้องฝึกหัดจริงๆนะทีนี้คนที่มีกิเลสที่มันอยากใหญ่จริงๆเนี่ยแล้วมันก็จะมีจริงๆแล้วมันไม่ค่อยรู้ตัวจริงๆเลยเวลามันจะแสดงกายท่าทีเวลายิ่งกิเลสมันเข้าจริงๆแล้วนี่มันโกรธมันจะต้องข่มเบ่งคนอื่นนี่นะมานะคือการข่มเบ่งสั้นๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้วาจาและกายกรรมให้ได้เสมอเลยนี่เป็นภาคปฏิบัตินะรู้ตัวมีกริยากายและวาจาลักษณะข่มเบ่งในวาระใดก็แล้วแต่ถ้าจะรับสมมุติก็รู้นี่ตอนนี้รับสมมุตินะรับสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่แสดงละครทำให้มันสมคล้อยให้มันสมจริงกับท่าทีผู้ใหญ่ในครั้งคราวก็ให้มันรู้กันไปแต่นั่นไม่ใช่ครั้งคราวนี่โดยเฉพาะยิ่งผีเข้าระวังเถอะกายกับท่าทีหน้าตาซุ้มเสียงอะไรมันทำใหญ่นี่นะระลึกเอาก็แล้วกันใครเคยมาบ้างแล้วแม้แต่ตัวน้อยๆมันก็เคยไม่จะต้องทำใหญ่อย่างนั้นยิ่งคนที่มีสมมุติจะใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วมันจะใหญ่อะไรต่างๆนานาพวกนี้มันร้ายกาจมันร้ายกาจนะถ้าความจริงเราไม่สามารถจะลดกิเลสมานะกันได้สามัคคีของเราพระราดรภาพของเราที่แท้จริงไม่เกิดผีตัวนี้ร้ายกาจมากพ่อแม่เบ่งใหญ่กับลูกพี่เบ่งใหญ่กับน้องนี่คุณฟังคำนี้นะคุณจะเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นไม่เข้าท่าพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่แต่ไม่เบ่งใหญ่กับลูกแต่ก็รับสมมุติได้ว่าเป็นผู้ใหญ่จะคอยปกป้องอุ้มชูดูแลช่วยเหลือพี่เป็นพี่ของน้องไม่เบ่งใหญ่ทับน้องไม่ข่มขีไม่รังแกแต่เป็นผู้ที่คอยอุ้มชูช่วยเหลือฟังความไม่ดีนะอาตมากำลังพูดชัดๆแล้วนะเป็นผู้ใหญ่นะเป็นพี่นะมีคุณธรรมมีความสามารถมีกำลังแข็งแรงมีความรู้เหนือกว่าก็เรียกว่าพี่เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่เรียกว่าผู้ใหญ่กว่าเพื่อจะช่วยแล้วเราก็ใช้ความแข็งแรงใช้ความรู้มากใช้ความสามารถมากนั้นช่วยไม่ใช่ไปข่มเบงไม่ใช่เป็นดูถูกดูแคลนไม่ใช่เป็นเหยียดหยามคนที่เขายังไม่เท่าเราเขาเก่งไม่เท่าเราเขาสามารถไม่เท่าเราเขารู้ไม่เท่าเราเขาใหญ่ไม่เท่าเราคุณใหญ่ด้วยคุณภาพใหญ่ด้วยความสามารถใหญ่ด้วยความรู้ใหญ่ด้วยความดีสาธุไม่ว่าอะไรเลย แต่ทำไมต้องเอาความใหญ่ที่ดีความใหญ่ที่มีความรู้ความใหญ่ที่มีความสามารถไปกดขี่ไปข่มเหงไปเหยียดหยามคนที่เขาน้อยกว่าต่ำกว่านั้นทำไมถามอีกร้อยครั้งคุณกำลังทำอยู่หรือเปล่าวินาทีใดคุณทำถ้าคนอย่างพวกเราที่จะมาปรารถนาที่จะทำตนอบรมตนฝึกตนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะมาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้จริงความไม่ดีเราจะเอาออกความดีเราจะปฏิบัติให้ยิ่งเราตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราจะมาฝึกตนให้เป็นคนอย่างนี้จริงๆถ้าเราพวกเรานี่แหละตั้งใจจะมาฝึกนี่แหละทำไม่ได้ใครจะทำได้อาตมานี่มั่นใจขึ้นทุกวันนะว่าพวกเรานี่มาอบรมปฏิบัติตนเพื่อที่เป็นคนดีของโลกของโลกนะจะมาปฏิบัติเป็นคนดีของโลกเรารู้นะสามัญก็เราก็รู้สามัญสำนึกอาตมาว่าอาตมาพูดชัดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยว่าคนเราจะมีอะไรอาตมาก็สิริรวมมาว่าคนเราจะมีความรู้คนเราจะมีความสามารถคนเราจะมีความดีก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วรวมแล้วมันก็เป็นความจริงที่ว่าถ้าเรามีจริงเป็นความดีมากๆมันก็จะใหญ่เป็นคนที่มีความรู้มากๆมันก็จะใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถมากๆมันก็จะใหญ่เอาเธอใหญ่จริงๆอาตมาก็ไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากๆทุกคนนี่